Madame Σουσού. Αδύνατον είναι αύριο το θέλω το κομμάτι σου. Αύριο είσαι τρελός, αφού δεν έχω τίποτα από όψη μου. Άμα καθίσεις κάτω θα βρεις, μην το συζητάς. Η σελίδα σου είναι ανοιχτή. Περιμένει και ο σκητσογράφος για τη Ρουμπίκας και το σκίτσο.